sam dete što nema oca. Uvek sam željan gledao tuđe, maštao kako mene moji grli. I kad će na kapiju da uđe, maštao kako mene moji grli. I kad će na kapiju da uđe, moj dom je slepa ulica, nikad ga nisam imao ja. Sećanje na majku, sećanje na oca, bol je što vodi me do dna. Moj dom je slepa ulica, nikad ga nisam imao ja. Sećanje na majku, sećanje na oca, bol je što vodi me do dna. Srećan bio, sećam se divnih dana tih. Sad nemam nikog i niko mene, jer ja sam rano ostao bez njih. Sad nemam nikog i niko mene, jer ja sam rano ostao bez njih. Moj dom je slepa ulica, nikad ga nisam imao ja. Sećanje na majku, sećanje na oca, bol je što vodi me do dna. Moj dom je slepa ulica,